Break In, czyli utwór z Kaple na początku naszego piątkowego spotkania. Utwór, przypomnę, wydany przez wytwórnię Ninja Tune w 2003 roku. I wciąż myślę, że gdyby tak gdzieś ukryć wszystkie informacje o tym duecie, to pewnie byłbym w stanie przekonać niejednego miłośnika jazzu, że na dwóch pierwszych płytach Skalpela brzmi kwintet jazzowy. Kwintet wykorzystujący w swoich nagraniach, podobnie zresztą jak w przeszłości robił to na przykład zespół Laboratorium, instrumenty elektroniczne. Zresztą muszę się Państwu przyznać, że kiedyś takie doświadczenie zrobiłem na swojej mamie. Posłuchaliśmy dwóch pierwszych płyt Skalpela, a potem oświadczyłem, że jest to rasowy skład jazzowy wykorzystujący tradycyjne instrumentarium. Mama dała się nabrać i w sumie to chyba nic dziwnego, bo dwa pierwsze albumy Skalpela poza drobnymi wstawkami brzmią jak akustyczny jazz. Dziś takie doświadczenie chyba nie byłoby możliwe, bo i najnowsza muzyka Skalpela wywołuje inne skojarzenia i myślę, że spokojnie możemy mówić o nowym rozdziale w historii tego duetu. Zresztą będzie okazja, aby zweryfikować tę tezę, bowiem już za chwilę w naszym studiu pojawią się sprawcy tego całego zamieszania. Naszymi gośćmi będą bowiem Marcin Cichy i Igor Pudło. To nie przypadek, że w trakcie, kiedy nasi goście wchodzili do studia, brzmiał sobie niewinnie zespół Bonobo. Moje skojarzenia po przesłuchaniu nowego skalpela wiodą bowiem do twórczości Brytyjczyków, a to za sprawą podobnych momentami dźwięków, no i chyba troszkę podobnego sposobu myślenia o muzyce. Nie wiem, czy to komplement, skojarzenia bywają czasem przekleństwem. W każdym razie miło mi powitać w Trójce Marcina Cichego i Igora Pudło. Dzień dobry. Dzień dobry. Moimi państwa gośćmi są dziś dżentelmeni z zespołu Skalpel, a to przede wszystkim z powodu zbliżającej się premiery trzeciej studyjnej płyty duetu zatytułowanej Transit, albumu, na który czekaliśmy bardzo długo. Rodzi się pytanie, dlaczego tak długo? Dlatego, żeby był bardzo dobry. No ale tworzenie muzyki przez 5 lat może rodzić skojarzenia, że na przykład chcieliście się pożegnać ze słuchaczami, że chcieliście zawiesić swoją działalność, że być może wytwórnia nie chciała podpisać nowego kontraktu. No, w tych przypuszczeń i spekulacji może być naprawdę sporo. Albo po prostu chcieliśmy nagrać płytę, która by była inna od poprzednich i dlatego woleliśmy trochę odczekać, a nie brnąć w to, co tworzyliśmy w tamtym czasie. Ale przyznam, że spotkałem się z plotkami, że zawieszacie zespół. No, zespół niefunkcjonujący jest zespołem zawieszonym, także nie jest to plotka. Był taki okres, że z przyczyn obiektywnych nie działaliśmy razem, ale też patrząc na tą płytę i niektóre na niej utwory, stwierdzam, że proces twórczy był ciągły. Niektóre pomysły, które zostały tutaj zrealizowane, zaczęliśmy tworzyć te utwory właśnie w 2005-2006 roku. Mowa oczywiście o płycie Transit, płycie, której premiera przewidziana jest na 11 dzień października. I mam takie nieodparte wrażenie, że w swoistym preludium do tego albumu był maxi single Simple, z którego zresztą pochodzą dźwięki, jakie słychać w tym momencie w tle. Czy ten prosty, a zarazem szlachetny tytuł, czy tytuł tego maxi singla ma sygnalizować jakiś kierunek, w którym teraz zmierzacie? Simple. Muzyka jest po prostu prosta. Mówiąc najprościej. Wprost, to tak. Myślę, że dobra muzyka nie musi być skomplikowana. I to oznacza simple. I gdzieś tam uciekamy od tych bardziej skomplikowanych, połamanych rytmów i też dążymy do prostszego brzmienia, bardziej ambientowego, myślę. I to oznacza simple. Ale myślę, że właśnie ten tytuł simple jest dobrze dobrany do tej epki, która jest jednak prostsza od albumu, który uważam jest bardziej wyrafinowany. Album o Transit. Tak. Ta epka jest bardziej tak zorientowana do słuchania sobie, powiedzmy, w środowisku klubowym, chilloutowym, a album to takie, mam nadzieję, wieczorno-nocne przeżycie muzyczne. Przyznam szczerze, że owszem, na pierwszy rzut ucha w tej waszej nowej płyty wygodnie słucha się wieczorem, ale zwłaszcza w takim słońcu, jakie teraz świeci na Myśliwieckiej, te kompozycje również pięknie uzupełniają aurę, ale to jest moje prywatne zdanie. Prostota i nieprzekombinowanie to, myślę, podstawa najnowszego wydawnictwa. Sięgnijmy zatem po waszą najnowszą płytę Transit, której premiera, przypomnę, zaplanowana jest na 11 dzień października. Thank you. Być może wyrobione ucho zanotowało charakterystyczne smażenie płyty winylowej. Utwór Simple zabrzmiał przed chwilą w tonacji, utwór Sigma, przepraszam, zabrzmiał przed chwilą w tonacji trójki. Jeden z 12 utworów, jakie znajdą Państwo na płycie Transit. No i wraz z premierą płyty kompaktowej odbędzie się również premiera winylowa. No i kiedy tak myślałem sobie o was, właśnie patrząc na waszą twórczość przez pryzmat płyt winylowych, to doszedłem do wniosku, że pierwsze wasze albumy, które również zostały wytłoczone na płycie winylowej, ukazały się w czasie, kiedy nie było to tak oczywiste i nie było to tak modne jak dziś, że zespół wraz z plikami, które umieszcza w sieci, wydaje również swoją muzykę na płytach winylowych. Z czego to wynikało, że zdecydowaliście się i decydujecie się wciąż na wydawanie swojej muzyki na płycie analogowej? Wtedy się nie umieszczało plików w sieci. Tak. Sieć była za mało wydolna. I teraz się umieszcza. Dla mnie to było naturalne, że maxi single pokazują się na winylach. Gdzieś tam wyszukiwaliśmy pojedyncze utwory, które mogliśmy puszczać jako DJ-e, i zazwyczaj one były na dwunastkach, nie na płytach długogrających. I dla mnie, tak jak przy okazji Simple, było to naturalne, że jak mieliśmy już płytę w ręce, pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić singla, i zrobiliśmy Simple. Też dlatego, żeby przypomnieć te czasy wydawania na winylach, na dwunastkach. Swoją drogą, ta płyta dzisiaj sporo kosztuje, to pierwsze tłoczenie waszych dwóch pierwszych albumów. Są reedycje, to już są reedycje, cena spadła. Są reedycje, ale... Cóż, no, wytwórnia Ninja Tune, która wydała te płyty, ona standardowo wydawała wszystko na winylach, tak jak i inne podobne wytwórnie. Ta muzyka, nazwijmy ją elektroniczna, taneczna, nie znajduję, hip-hopowa. Dobrze, pójdźmy dalej. Konceptualna. Konceptualna, muzyka ambientowa, elektroniczna. Ona była wtedy wydawana na płytach winylowych. Tak, ale to mi się wydaje, że to było główne medium wydawania takiej muzyki, płyta winylowa, że osoby, które słuchały takiej muzyki, lubiły winyl, kupowały go chętniej niż płytę kompaktową. I tak, i nie, bowiem muzyka elektroniczna, muzyka hip-hopowa, owszem, w owym czasie była na potęgę wydawana na płytach winylowych, natomiast pozostały obszar muzyczny, no, w tamtym czasie głównie królował na płytach CD. To nie było oczywiste, że wydaje się muzykę. Nas wtedy ten obszar trochę nie interesował, bo słuchaliśmy właśnie nagrań z Ninja Tune czy z Warpa, i to wszystko było na winylach, ale też uczestniczyliśmy w takiej subkulturze winylowej, bo... Przypomnijmy, że na początku to głównie zajmowaliście się DJ-owaniem, tak? Tak. Później dopiero pojawiły się te elementy produkcyjne i zaczęliście tworzyć muzykę. Tak, myślę, że... Znaczy, Igor najpierw zajmował się DJ-owaniem, ja najpierw zajmowałem się graniem na instrumencie, i gdzieś się spotkaliśmy i wymieniliśmy nasze hobby. Zależy, o jakim najpierw mówimy, bo najpierw było najpierw dużo w moim życiu. Ale tak, z DJ-ingiem to jest tak, że tak może jak z nauką gry na instrumencie, że najpierw się standardy gra, jakby je łączy, niech sobie uczy się tej muzyki, a potem poznając ją, jakby chce się robić, samemu tworzyć. No i ten okres samplowania w waszej twórczości, do którego dziś jeszcze, mam nadzieję, wrócimy, jest dowodem na to, że no, tak się poznaje często muzykę. Ja nie ukrywam, że w jedną bądź dwie kompozycje odkryłem właśnie przez pryzmat waszych płyt i doszedłem do tych oryginałów. Ale to może za kilkadziesiąt minut poruszymy ten temat samplowania. Teraz przejdźmy do teraźniejszości, a właściwie do przyszłości, bo to na 11 odbędzie się premiera waszego albumu. No i niejednokrotnie, kiedy rozmawiam przede wszystkim z tobą, Igorze, przez telefon rozmawiamy sobie, to mówisz, że odcinacie się od waszej dotychczasowej twórczości. I czy w związku z tym, no właśnie, czy dobrze rozumiem, że tutaj chodzi o to, że nie tworzycie teraz muzyki przy pomocy sampli? To jest ta myśl, o to w niej chodzi? Nie, chyba bardziej jesteśmy nowym zespołem po 9-letniej przerwie. I gdzieś zaczynamy na nowo i czujemy, że jest to nowy początek. I tak się zastanawialiśmy, czy nie zostaliśmy całkiem zapomniani, czy ludzie będą nas pamiętali, i okazuje się, że pokolenie się naszych słuchaczy całkowicie chyba wymieniło. I to jest dla nas ten nowy początek. No tak, chcielibyśmy, żeby ta muzyka była słuchana jako po prostu muzyka zespołu Skalpel, już bez tej etykiety polish jazzowej. pięknej etykiety, ja nie wiem. Pięknej, ale to, ale ileż można, no bo powiedzmy, że to właśnie jest już, to było dekadę temu i my czujemy się trochę inaczej i mamy inspiracje o wiele szersze. Ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że czy patrzyliście w ogóle na swoją wcześniejszą twórczość przez pryzmat, no właśnie, tej edukacji. Bo wędrówka, jaką odbywa zaangażowany słuchacz, jest przepiękna. Znaczy najpierw młoda osoba otrzymuje płytę skalpela, później jej słucha, później do pokoju nagle wchodzi tato albo wujek i stryj i mówią, kurczę, no przecież znam tę muzykę, to wcale nie skalpel jest. To przecież jest jakiś Polish jazz, więc młody człowiek zaczyna szperać, szukać, łowić, sprawdzać. I zamiast odbyć taką lekcję w szkole na muzyce, to odbywają sobie w swoim prywatnym pokoiku. I to jest właśnie bardzo fajne. Kiedyś oglądałem film dokumentalny, w którym Keith Jarrett, zdaje się, powiedział, że przyjmując studentów do szkoły, żeby uczyć ich grać, odrzuca tych, którzy mówią, że chcą grać swoją muzykę, nie odnosić się do przeszłości, do kultury, w której funkcjonują. Bo muzyka musi być w czymś osadzona i to, co nam się udało tak dosyć przypadkowo, to właśnie to, że pokazaliśmy, że w Polsce są też korzenie muzyczne zapomniane tak naprawdę. My też sami odkrywaliśmy wtedy tą muzykę, jakby zdobywając kolejne płyty, słuchając i to były piękne czasy. Też się cieszymy z tego, że ludzie zaczęli słuchać tej muzyki. Powstawały reedycje na kompaktach. Jak my się interesowaliśmy tymi płytami, one kosztowały 50 groszy i to była, można powiedzieć, w cudzysłowie muzyka konsumencko nic nie warta, mierząc ją skalą pieniądza. I fajne jest to, że to się zmieniło. No i właśnie, ale jak wiele się zmieniło, bo przez tę dekadę okazuje się, że na przykład za płyty Miliana albo zerówki z Polish Jazzu dziś trzeba zapłacić około 500 zł. To jest w ogóle jakiś wariactwo. Wariactwo. Ale przejdźmy znowu do teraźniejszości. Zawsze zastanawiam się, jak to jest w waszej twórczości, jak to jest na waszych, w cudzysłowie, próbach. Który z was tworzy tę muzykę, który przynosi pomysły? A może to jest wszystko wymieszane? Ja przyznam szczerze, zawsze jakoś tak miałem takie wrażenie, że pomysły przynosi Igor, a dźwięki nadaje Marcin. Dokładnie na odwrót. I dokładnie na odwrót. Myślę, że nie ma zasady. Nigdy sobie takich zasad nie narzucaliśmy i nigdy chyba nawet o tym nie rozmawialiśmy. Kto co robi, kto jest za to odpowiedzialny, po prostu ta muzyka musi jakoś płynąć. Jeżeli chodzi o tą płytę nową, to jest tak, że niektóre utwory są bardziej Marcina, niektóre bardziej moje, a niektóre są bardziej wspólne. A co to znaczy bardziej? To znaczy, że każdy z was samemu robi jeden utwór? Nie wiem, może jakbyśmy mieli procentowo ocenić nasz wkład, to czasem nie jest to 50%. Transit. Czy ten tytuł można interpretować jako, no właśnie, ten czas, okres tej jednej dekady? Przejście, no, tak, wymiana. Przejście od starego skalpela do nowego. Tak brzmi, drodzy państwo, w utwór tytułowy, który znajdą państwo na albumie Transit. Transit. Tak brzmi tytułowa kompozycja z najnowszej, trzeciej płyty zespołu Skalpel. Płyty w sensie wizualnym, przynoszącej pewne skojarzenia. Jakie? No właśnie, poszedłem z tymi płytami do Grzegorza Hoffmana, mojego szefa, i mówię mu: Grzegorzu, z czym kojarzy ci się ta płyta? Myślał. Ja mu przerwałem oczywiście, bo jestem niecierpliwy. Mówię: z Kraftwerk. A ostatnio czytałem, że jest bardzo w Kanada. No. Też. Ale zostaniemy przy tym Kraftwerku. No i co? Podobnie cięta linia. Myślę, że takie geometryczne, matematyczne figury mogą nasuwać takie skojarzenia. Zresztą okładki do obu wydawnictw, zarówno do maxi singla Simple, jak i do Transitu, można zobaczyć na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia. Zmierzam w tę stronę wizualną, bowiem przed nami wasz kolejny koncert. Tym razem w ramach Freeform Festiwalu. Tam pojawia się sporo wizualizacji. Sporo takich wizualizacji, które, przyznam szczerze, wpisują się w tę płytę najnowszą, mimo że ta najnowsza płyta nie jest mocno prezentowana w trakcie tych występów, ale mnie przywodzą na myśl jakiegoś takiego zegarmistrza, który jest ukryty za mechanizmem i wprawia całość w ruch, jak gdyby powoduje te dźwięki, tworzy je. Czy ta wizualna część waszej twórczości jest czymś nieodzownym, czymś, co przychodzi wam łatwo, czymś oczywistym, czymś, bez czego nie wyobrażacie sobie swojej muzyki? Jak to jest? No, wydając w Ninja Tune, naturalnie się zafascynowaliśmy technologią audiowizualną. Oglądaliśmy to, co robi Hextatic, Cold Cut, i w pewnym momencie też chcieliśmy tego spróbować. I tak nas to wciągnęło, że w pewnym momencie w dwójkę robiliśmy jakiś nasz taki autorski występ audiowizualny, od którego teraz trochę chcemy odejść na rzecz muzyki, ale ta strona wizualna ciągle jest dla nas bardzo ważna. Poprosiliśmy naszego kolegę Karola Arkowskiego, żeby się tym zajął, i on jako DJ Spectripe na naszych koncertach przygotowuje tą oprawę. Zasadniczo mają wolną rękę do tego, co robi. Wow, naprawdę? Tak. To w moim przekonaniu trafia w punkt, jeśli chodzi o tę wizualizację, no bo to się pięknie uzupełnia. Czy no, oczywiście chyba... nie wzięliśmy złapanki go przypadkowo. kolego! Wcześniej ze mną przy płycie Breslau też Karol pracował, także jakieś tam mamy już swój wspólny lot, także to... Wspólny lot. Dobrze to brzmi. No a ten wspólny lot będzie się odbywał będzie nad waszymi głowami, nad głową VJ-a plus jeszcze dwóch osób, jakie pojawią się w trakcie występu, tak? Myślę o Freeformie. Tak. Jan Młynarski. I Joanna Duda. I Joanna Duda. Czyli zespół J równa się J. J równa się J, 2 plus 2 zawsze 2. Przechodząc jeszcze do maxi singla, wydanego w maju, to no cóż, tak jak obiecaliście, tak też zrobiliście. Na tej małej płycie pojawił się raptem jeden utwór tytułowy, Simple, który wszedł na płytę, a ja teraz chcę przypomnieć On The Road, czyli kompozycję, no właśnie, może troszkę później zapytam o to nagranie. Zawsze mi się zdarza, zazwyczaj zdarza mi się, żeby zagadać tę końcówkę, a tam jeszcze coś pięknego na końcu się dzieje. On the Road to jedna z tych kompozycji, które pojawiły się na maxi singlu Simple. Mamy kilka sztuk dla Państwa, 22 i 7 trójek. Kto pierwszy, ten lepszy, jeśli w ogóle uda się dodzwonić. Ten utwór pojawił się w maju. Teraz przychodzi czas na całą płytę, no i całą serię koncertów zespołu Skalpel, które odbywają się w Polsce, jak i również poza granicami naszego kraju. No i myślę sobie, bo kilka widziałem, wyobraźcie sobie, myślę sobie, że takim punktem kulminacyjnym waszych występów jest kompozycja If Music Was That Easy. Prawda? To jest taki kulminacyjny punkt. Znaczy, ja to tak odbieram, to tak wszystko jakoś poskładane jest. Jak dwukrotnie patrzyłem na te koncerty, obserwowałem i słuchałem, to miałem wrażenie, że to właśnie ten moment. Mówię o tej kompozycji, bo chciałem zapytać, ona jest pięknie wizualizowana. Jest wizualizowana fragmentami filmu Salto Tadeusza Konwickiego z 1965 roku. Jak wpadliście na taki pomysł, żeby pociąć fragmenty filmu i do tego wszystkiego jeszcze stworzyć muzykę? Może na odwrót, najpierw muzyka powstała, później teledysk? Nie, właśnie pomysł był odwrotny. Wpadł na niego Igor tak naprawdę, a sekwencja jest niepocięta. I to jest chyba najfajniejsze, że ona idealnie pasuje do sceny filmowej. No minimalne, rycja jest naprawdę minimalna. Mi tak zagrało w głowie ten rytm razem z tamtym saltem, jakaś taka... synestezja się wytworzyła w głowie, że zobaczyłem, że to razem działa. Podszedłem do półki z płytą DVD, którą miałem w domu i puściliśmy to sobie i... Nieprawdopodobna historia. Byłem przekonany, że tam mocno siedzieliście nad tym. Ja po prostu dawno filmu nie widziałem. To zapraszamy do... Salto, Tadeusz Konwicki. Rok 1965. No i cieszymy się, że udało nam się uzyskać pozwolenie... na wykorzystywanie tego obrazu. Kadr na wykorzystywanie tego obrazu. Podsumowując, jeszcze raz. Najpierw był pomysł na wideoklip i później muzyka, tak? Nie. Najpierw była muzyka, potem Igor... Ale jakby całkowicie nie myśląc o tym, skojarzenie pojawiło się od tak i okazało się, że to pasuje do siebie. Aha. Cały czas towarzyszy nam jeden z utworów z maxi singla Simple. Soundtrack to jego tytuł. Chcę zapytać, bo tam też się pojawia piękna wizualizacja, piękna animacja, tak chyba powinienem powiedzieć. Dzieło sztuki przedstawiające kogo? Przedstawiające film Laboratorium autorstwa Natalii Nguyen. Przepiękna sprawa, naprawdę. Jak to było? Czy ona zamówiła u was muzykę, czy to jakoś na odwrót? Można tak powiedzieć. Doszło do pewnego rodzaju symbiozy, bo Natalia potrzebowała muzyki, a my obrazu. Mieliśmy jakiś tam pomysł, ale tak naprawdę ten utwór został zrealizowany jako soundtrack do tego filmu. Stąd ten niezbyt wyszukany tytuł. Gratuluję pomysłu. Teraz tak trochę pro forma. Zapraszamy Państwa do naszego kącika jazzowego. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. A w nim, korzystając z okazji, chciałbym tutaj panów z duetu Skalpel jeszcze przytrzymać, bowiem przytaszczyłem dziś nagrania, które pojawiły się na waszych dwóch pierwszych płytach. Ciekaw jestem, czy sobie je przypomnicie. To jest właśnie ten fragment. Ja dzisiaj biegam jako szalały tutaj, bo jak mówią, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Za nami bardzo charakterystyczna kompozycja, wykorzystana we fragmencie na waszej pierwszej bodaj płycie. Mówimy tu o dwóch taktach kontrabasu. No, możemy nawet powiedzieć o połowie taktu, jeśli nie. Jednym do dwóch. To, drodzy państwo, Oldtimersi i kompozycja w Ondraszek, która... Ależ pięknie sobie brzmi. Banjo. Która została wykorzystana przez duet Skalpel. Ja przyniosłem dzisiaj na nasze spotkanie takie cudo. Przepraszam za oddech, ale musiałem biegać między jednym a drugim studiem. Biały kruk czarnego krążka. Mm-hmm. Zdaje się, jest to seria, którą znacie. No, Igor zna bardzo dobrze i on mi zaprezentował tą serię i w ogóle wprowadził mnie w arkana jazzowe, bo zanim go poznałem, to w ogóle nie miałem pojęcia o polskim jazzie, mogę powiedzieć. Dopiero on mi zaczął puszczać nagrania i ja zacząłem odnajdować tą polską muzykę jako fajną. A Igorze, tak w skrócie, jak ty uczyłeś się słuchać polskiego jazzu? Jak to było? W domu ktoś słuchał? Czy... Kolegę miałem, który był jazz fanem. I szukał jakichś tam rzeczy bardzo różnych, bo i jazzu, i muzyki współczesnej, i mnie tym katował. Nie miałem wyjścia z tego pokoju, bo miał wolną chatę w sobotę i tam u niego się spotykaliśmy. I tak po pewnym czasie się z tym oswoiłem. A że słuchałeś wtedy hip-hopu? Słuchałem wtedy punk rocka, bo to były lata 80., połowa lat 80. To jakoś ci się tak później urodziło, że ten jazz można przedstawić inaczej. Tak się urodziło. Też chyba sam tego nie wymyśliliśmy, bo słuchaliśmy na przykład DJ-a Kama, który to robił, który samplował Davisa. Ale myślę, że bardzo w odpowiednim momencie złapaliście ten temat, bo zdaje się, koledzy z zachodów, zza Odry już sobie ostrzyli ząbki na nasze w Polish jazzowe płyty. Myślę na przykład o kolektywie Jazzanowa. To jest zupełnie inna historia. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś o tym porozmawiać. Czasu mało, czas nie z gumy, więc go nie wyciągnę. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy. Bardzo się cieszę z powodów najnowszej płyty Transit, o której jeszcze będziemy opowiadać na naszej antenie, a premiera tego albumu odbędzie się, przypomnę, 11 października. Wielkie dzięki za wspólny czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filet z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A po obiadku banany tylko po 2,99 za kilogram. I obiadek z deserkiem po raz pierwszy, drugi i trzeci zrobiony. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filet z łososia 3,19 za 100 gramów. A banany po 2,99 za kilogram. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 59 tysięcy 900 złotych. Nie czekaj, tylko w październiku. Mistrzowska premia w salonach Citroena. Rafał Majka, polecam. Citroen, Creative Technology. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesień, nowe trendy niesie. Idzie jesień, więc coś zmień. Zmień okulary. Przymierz się do nowej kolekcji oprawek dostępnej w salonach Vision Express. Tylko teraz, kupując jedną parę okularów, dostaniesz od nas w prezencie kupon na gratisowe drugie okulary i jeszcze jeden na trzecie, dla ciebie lub bliskiej osoby. Trzy w jednym. Trzy modne okazje w jednej promocji. A przy zakupie profesjonalne badanie wzroku tylko za złotówkę. Vision Express. Przyjdź, a zobaczysz. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Junak, kultowy symbol wolności. Przyspieszająca bicie serca gazela i porywająca SHL-ka. Legenda w swojej klasie. Odwiedzaj stację Orlen. Kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami. A za punkty witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy, unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji. Tylko na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, minęła godzina 16. Trzeci dzień października, jest piątek, audycja popołudniowa przed nami i czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip. Kanclerz Merkel wzywa Europejczyków do wsparcia Ukrainy. Po nocy w Izbie Wytrzeźwień Łukasz Pawełek odejdzie ze stanowiska skarbnika Platformy. Zawód polityka nie jest taki łatwy. Komentują inni. Prokuratura sprawdzi, czy dzieci z placówki opiekuńczej w Gdańsku karmiono przeterminowaną żywnością. Na początek ważny apel Angeli Merkel. W 25. rocznicę zjednoczenia Niemiec kanclerz wezwała w Berlinie do udzielenia wsparcia Ukrainie i innym krajom Europy Wschodniej, które wyznają europejskie wartości i walczą o prawo do własnej drogi rozwoju. I przekonywała, że reagując na konflikt na Ukrainie, Europa musi być twarda, ale też gotowa do rozmów z Rosją. Przemawiając podczas uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec, Merkel mówiła, że Europa musiała zareagować na postępowanie Rosji na Ukrainie. Łamanie podstawowych zasad prawa międzynarodowego wymaga jasnej odpowiedzi. Sankcje wprowadzone przez kraje Unii są taką odpowiedzią. Zdaniem Merkel nie powinno się jednak zamykać kanałów dialogu z Rosją. Nawet w szczytowej fazie zimnej wojny odbywały się rozmowy z Moskwą. Także teraz musimy prowadzić zarówno twardą politykę, ale też dialog, aby wspierać siłę prawa, a nie prawo silniejszego. W swoim przemówieniu Merkel ubolewała nad tym, że w środku Europy powrócono do starego sposobu myślenia, kiedy sąsiednich krajów nie traktuje się jak partnerów, ale strefy wpływu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jedna noc w Izbie Wytrzeźwień i kariera polityczna w gruzach. Chodzi o skarbnika Platformy Łukasza Pawełka. Już zapowiedział on, że złoży rezygnację i z funkcji partyjnego skarbnika i pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego PO. Szczegóły i opinie polityków zebrała Małgorzata Naukowicz. Zespół przeciążeniowy goleni prawej, na który 15 lat temu cierpiał prezydent Aleksander Kwaśniewski, przytrafił się skarbnikowi Platformy Obywatelskiej. Łukasz Pawełek postanowił więc odpocząć w okolicach ambasady USA. Stamtąd Straż Miejska zabrała go do Izby Wytrzeźwień na Kolską. Przykra sprawa, ocenia sytuację warszawska posłanka PO Ligia Krajewska. Chwali jednocześnie zapowiedź Pawełka rezygnacji spełnionych przez niego funkcji. Posłanka przypomina też, że wielu polityków miało w przeszłości problemy z trzeźwością. Panią Kruk, która była w Sejmie pijana, posła jakiegoś PSL-u, który był w Sejmie pijany, pana posła Biplera i tak dalej mogłabym pewnie wymieniać. Rzecznik SLD Dariusz Joński mówi, że czasem trzeba opanować radość i emocje. Lepiej biegać, ćwiczyć, może pływać. Zawód polityka nie jest taki łatwy, więc te emocje są. Kiedyś szewc Herostrates przeszedł do historii, bo podpalił świątynię. No, teraz skarbnik Platformy nie dlatego, że pomnażał dudki w szkatule, tylko dlatego, że wypił za dużo. Tak sprawę komentuje europoseł PiSu Ryszard Czarnecki. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie przeterminowanej żywności, którą znaleziono w placówce opiekuńczo-wychowawczej Fundacji Agawa w Gdańsku. Prokuratura sprawdzi, czy karmiono nią dzieci. Na razie kazała policji przesłuchać pracowników Fundacji, sanepidu i osoby, które złożyły zawiadomienie. Postępowanie będzie zmierzać do tego, czy nie doszło do narażenia dzieci na niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu, czyli czy te produkty faktycznie były podawane dzieciom. Informowała prokurator Magdalena Gams-Kornatowska. Cała sprawa wyszła na jaw podczas kontroli sanepidu. Inspektorzy znaleźli w piwnicy dwie duże lodówki wypełnione przeterminowanymi artykułami spożywczymi, ale nie tylko, mówi Alina Hamerska z gdańskiego sanepidu. Surowe mięso, mięso w kawałkach, mięso mielone, przechowywane obok produktów gotowych do spożycia. Życia. To jest na przykład szynek, różnego rodzaju kiełbas. Również przechowywana była żywność opakowana w tak zwane worki na śmieci, czyli nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością. Podczas kontroli wyszło też na jaw, że fundacja sama przygotowywała obiady, a nie miała na to zgody. Jak ustaliło Radio Gdańsk, kuchnia w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie została zamknięta. Na koniec jeszcze niecodzienny proces, jaki rozpoczął się przed sądem w Pontoise pod Paryżem. Na ławie oskarżonych dwie były pracownice francuskich kolei państwowych, które zapłaciły za to, by je napaść. Pierwsza z nich chciała wyjechać z rodziną na wakacje, druga marzyła o tym, aby znaleźć czas na lekcję tańca. Żadna z nich nie chciała jednak zrezygnować z zatrudnienia w państwowych kolejach. Wpadły na pomysł zaczerpnięty z prawdziwego wydarzenia, jakie przytrafiło się ich koleżance. Kobieta została napadnięta i dotkliwie pobita, w wyniku czego dostała długoterminowe zwolnienie lekarskie, a o taką przerwę w pracy chodziło obydwu paniom. Zapłaciły zatem dwóm nastoletnim młodzieńcom 200 euro, by ci upozorowali napad na nie na jednej z podmiejskich stacji kolei. Kamery na dworcu zarejestrowały, iż obydwie padły ofiarami agresji, ciosów i kopniaków. Policja szybko zidentyfikowała sprawców, a ci natychmiast wyśpiewali, kto im zlecił napad. Koleje zwolniły pracownicę, którym grozi do 5 lat więzienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Dzień pogodny, ale nie wszędzie. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu od rana więcej chmur niż słońca. Przelotny opad deszczu. Przelotnie padać będzie do wieczora. Tam też dziś najchłodniej, a w granicach 12 stopni. W pozostałych regionach do końca dnia niebo bezchmurne, zdecydowanie cieplej. W centrum w granicach 16, na zachodzie nawet 18. A w nocy słaby, przelotny deszcz na południu. Śląskie, małopolskie, podkarpackie w deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, bez opadów. Miejscami, zwłaszcza w kotlinach górskich, nad ranem możliwa mgła. Na termometrach 0, no najwyżej 2 stopnie na północnym wschodzie, 5 w centrum, 6-9 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, a pan to kto? Ninja! Ceny ciacham! Ciach, ciach, ciach! Ceny ciach w sklepach Euro. Samsung Smart TV 32 cale, 100 Hz, Wi-Fi za 1290. Smartfon Dual SIM Android za 189. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1090 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.